जाए फुल रोज निखिड़ दे। हो जाए फुल रोज निखिड़ दे किरण मुकदराना मां मरियम दी गोद सजिए सजर फुलाना। हो जाए फुल रोज निखिड़ दे किरण मुकदराना मां मरियम दी गोद सजिए सजर फुलाना। हो जाए फुल रोज निखिड़ दे साडा मान वधाया। उच्चियां शाना वाले ने चरनी डेरा लाया तारे चुक चुक रेण सलामी साडा मान वधाया। गीत सुना दे गान फरिश्ते सुला दे कौन फरिश्ते बदल बदल सुरतार मां मरियम दी गोद सजिए सजर फुलाना। हो जाए फुल रोज निखिड़ दे जील में बयान किया गया है। दुखिया ते कंगाला दे उस आके पार बंडाए रुड़दे डुबदे बेड़े साढ़े रब ने पार लगाए। दुखिया ते कंगाला दे उस आके पार बंडाए रुड़दे डुबदे बेड़े रब ने पार लगाए। अज अबलीस भी लुकदा फिरदा अज अबलीस भी लुकदा फिरदा चलदी नहीं कोई चाल मां मरियम दी गोद सजिए सजर फुलाना। हो जाए फुल रोज निखिड़ दे हमारे लिए मुकद्दस हो चुकी है क्योंकि हमारा शाफी इस धरती पर तशरीफ ला चुका है लेकिन खसूसन आज की रात के लिए। आज भी रात में कर्मा वाली उठो जश्न मनाइए ओदे अगे सिर झुकाइए वेला ना बन जाइए। आज भी रात में कर्मा वाली उठो जश्न मनाइए ओदे अगे सिर झुकाइए वेला ना बन जाइए। आशर जग थम नहीं होना आशर जग थम नहीं होना छड़ दे खाब ख्याल मां मरियम दी गोद सजिए सजर फुलाना। हो जाए फुल रोज निखिड़ दे किरण मुकदराना मां मरियम दी गोद सजिए सजर फुलाना।